Damba oh, damba oh, damba bu. Makambo ya soni damba kosala ka ho. Akeiko bala mwasi. Batuni mosala na ye, alobi nazali comptable na la biya ho. Maboti ya mwana mwasi, lokoso ya mbongo itondi bango. Nandimi bona titu na ye, koyeba te nzokande lokuta. Damba o Damba o Damba o Damba o Mwasi ya koti libala Yokali sano malamu moninga Sima ya matango moke Kokuta ya mobali ye monani Mwasi ya kutie epa imususu Damba ho Damba Nini esali yo lukibo mengo na makasi yo zambe Damba Lelo kiminda kona yo poso ni esali yo damba Damba Kosa kinga yoluki mwaye pozu wangaitie Damba, lokolo zali mobali na lingi kuti matea katofanda Damba, okanisa kisoki na yebi mosala na yona kubo ya yo Makasi onzambeo Damba Lelo kiminda kona yoposo ni esali yo damba Damba Kokosa kinga yoluki mwaye pozu wanga idie Damba Lokolo zali mobali na lingi kokimatea katofanda.